Hola, sóc el Sergi. Aquesta és la meva joguina preferida. És un cotxe teledirigit. És gran, és blau. Es diu tot terreny. Té les rodes grans. Té dos tubs d'escapaments. I quatre llums. Un, dos. Estem comentant la distància. Es pot anar endavant, endarrere, esquerra, dreta, a la terrassa. A la terrassa? Pot anar per la terrassa. Sortiré. I clar per la terra. Clar. Pot anar per la muntanya, per la platja, per tot arreu. I per això se li diu... Tot terreny. Perquè té les rodes grans. Si no, no tindria estabilitat. Ja. Un dia me'l vaig emportar a la platja i se'm va omplir tot de sorra. Si saben que és tot terreny menys platja. I ens pensàvem que està espatllat, però no està espatllat. Ja està. I, per exemple, tu no ens vols explicar com ha arribat aquest cotxe, com és que el tens? Perquè és la meva joguina preferida. Sí, però se va portar el rei, va ser un regal d'aniversari... Va ser un regal d'Arsan. Va ser un regal d'Arsan. Guai, quina calavera. I escolta, jo crec que ja has explicat que és un cotxe fort, perquè és un tot terreny, però també és un cotxe delicat. Sí. Perquè per certs terrenys que són per la sorra... Per qui sobra? Ara ens ha d'oblidar. Mira, sí, sobra. I té el comandament a distància. I sobretot no pot caure en una alçada com ara de la taula. I es plega l'antena i es plega l'antena. El comandament. Què té el comandament? Una antena. Una antena per desplegar i plegar-la. Molt bé. Mireu, ara, com ella ens ha explicat ja una mica de la introducció, podem fer un torn de paraules per fer preguntes. L'antena localitza el pal, llavors no fa casa. No. L'antena localitza, no. Sí. Però jo... I a més, tenim... És molt facilet de trencar, eh? Ja. Sí. I a més, solament que s'ha... Solament... Ja. Ja. I este de seguir el cotxe. Això ja. Què és aquella cosa que hi ha vist de la... Això? No, mira, l'altra antena del cotxe. Ah, això. No, l'altra. No, no ho sé. Llum, no. És la roda. És la roda. És la roda. Mira, Sergi, tu què creus de lo que han dit que és? Em creus lo del Joan. No. Uns prismàtics? No. No, no, perquè els prismàtics solament tenen d'estar separats. Això és el motor. Però algú ha dit, escolteu, algú ha dit, és per decorar. No creieu que és per decorar? Sí. Perquè ens imaginem aquest camió, no? Sí, per fer decoració, per fer decoració. No és per decorar. A veure, sí, perquè el conductor està aquí. Ah. Jo també tinc una pregunta. Montse. Mira, aquesta antena... Aquesta? Sí, del cotxe. És el que és el localitzador? Sí. Sí. Sí. És el que fa funcionar el cotxe. És el que diria Sergi. Elsa. L'antena de... Que vagi. Sí, sí, el localitza. És el que fa que giri. Ja. És com un recte. Ah, té la direcció en mano. Mira, ensenya'ns un com té la direcció. Llavors, on vols que giri, doncs... Òscar. Uf, això ja sé que no ho sé. Ja sé que no ho sé. Més de 100. Més de 100. Més de 100. Encara farà una carrera al cotxe del pare. I quan és el seu japanó? També pot fer gotareta. Bonic. De quin gotari és? Ensemble, ensemble, plàstic i ferro, de plàstic i ferro. Eugeni. Això sí que no ho sé perquè era el meu son, ja estava a casa. I és una sorpresa. Gerard. Volem passar? Claro. Gerard, ja m'han dit que no pots dir demà. Marta. D'on te'l van comprar? Jo ho ha dit l'Eugeni. És que era una sorpresa. Això si volem saber, a qui li hem de preguntar? A la mare. A la mare. A la mare. A l'àvia. Eugeni. Per si hi ha algun perill. Escolta, i tu jugues amb el teu germà, amb aquest cotxe? Quan sí? Sortim al parc. Ens van al parc, se'n van al cotxe. Molt bé. Mira, ja fem aquestes darreres preguntes i després veurem la demostració. Quatre, això. Vinga. Laura. Per què serveix aquesta cotxe de la nena? Quin? Això? No. A veure, això. Això? Sí. No ho sé. Per si xoca. Joan, què fas tu a la conferència? No. Ja anava a fer dos vegades. Gia. Ja respondré ahir. Digues. Que això serveix perquè no xoqui quan ja està aparcant. Júlia. Doncs que... Per què serveix aquella cosa de... Això? O sigui, què és aquella cosa d'allà dintre que s'assembla com una capsa? Això? No. Més cap a la dreta. Això? No, a l'altra banda. Què és? M'ho senyor? A veure. Deixa-li posar-li, sí. Perquè ho veu i nosaltres no. Això? Bonic. No, que s'ha negat, això. És un banc. No, perquè això és per la, perquè això és per la zona de càrrega. A veure, això representa un cotxe. De veritat, els cotxes tenen bancs, tenen seients. I claro, seients. Exacte. Òscar. Molts, des del juliol. Des del juliol passat. Sí. Gerard. Per què és aquesta rodoneta que té aquí? No sé. Quina? Decoració. Decoració. És com un cable. És un cable. Sí. Cable no cable. Eugeni. Aquestes rodes, els pneumàtics són tubets o són durs? Bueno, tu veig durs, però per aquí ja es nota, o sigui, com... Com si estigui en un plat. Ja. Però no està deixant. Ja. Marta. Per què serveix aquella capseta? Quina capseta? La sopa. Ah. El romer. Això? No, una altra. Sí. Això? És la bateria. Perquè funciona amb bateria. Ah, funciona amb bateria, veus? Això no ens ho havia dit. I l'has de posar a cargar, aquesta bateria? Té un carregador. Sí, però ja l'hem posat a cargar. Ja l'he posat a cargar perquè puguem fer la demostració. Escolteu, i ara que ja hem acabat les preguntes, podem dir-li al Sergi què ens ha semblat la seva conferència? Jordi. Mariona. M'ha semblat molt interessant. Òscar. M'agradaria veure que era el Bitcoin. Pere. Que vol fer un moment. Elsa. M'agrada tant que jo també tenia les indes. Aron. Ha sigut molt xula. Júlia. M'ha agradat molt perquè m'ha interessat molt. Carla. Laura. Monique. Joan Ros. Eugeni. Doncs que m'agrada molt el cotxe i el mando. Pol. Estou jugant. Sara. Ha sigut molt interessant. Marta. Jo també tinc pel de color vermell granate. Gerard. Que a mi m'ha agradat molt el cotxe perquè m'ha semblat molt interessant. Elsa. Jo també tinc però trencat. Tinc trencat això d'aquí davant i el mando. O sigui, l'antena? Sí. Vale, ja està. Lluc. Doncs que m'agrada molt que ho has explicat. Aaron. Ho has fet perfecte. Júlia. Doncs que m'ha agradat molt perquè quan ho has explicat, perquè aquest cotxe és molt gran. Òscar. I ara l'Òscar ja per acabar. I el Joan López? No, i el Joan López per acabar. Petites? D'un altre material? I Joan López? Molt bé, i ara què li fan si els ha interessat? Molt bé. Ei!